ब्रह्म सूत्र, इसमें उपोद्घात रूप से अध्यासवास का विचार हो रहा है। अध्यास का कहा गया था लक्षण संभावना प्रमाण, ये कहेंगे तो अध्यास का लक्षण क्या हुआ? स्मृति रूप दृष्टा व भाष, ये हो गया लक्षण। आगे अभी संभावना प्रकरण का ये विचार चल रहा था, तो लक्षण संभव है क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा था जो अस्मत् प्रत्यय है, आत्मा है जिसमें अहंकार का आप अध्यास करेंगे, ये इंद्रिय सन्निकृष्ट भी नहीं है और विषय भी नहीं है, और जो भी अधिष्ठान बनता है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट और विषय होना ये लोक में देखा गया। इसलिए यहाँ अधिष्ठान आत्मा संभव नहीं होने से, आत्मा का अधिष्ठान तो संभव नहीं होने से अध्यास नहीं हो पाएगा, तो सिद्धांति इसका निराकरण किया कि हो पाएगा क्योंकि अध्यास होने के लिए इंद्रिय सन्निकृष्ट और विषय होना ये जरूरी नहीं है, अपितु एक ज्ञान में भासमानत्वम अधिष्ठान आरोपियोर एक ज्ञान भासमानत्वम, ये अध्यास का व्यापक होना चाहिए और ये यहाँ संभव है। कल हम लोग जो देख रहे थे ये पंक्ति अस्मद इति प्रतीक दिया था न तावत के आगे अस्मद इति प्रतीक था, उस प्रतीक में था अस्मद प्रत्ययो अहम इति अध्यासस, अस्मत् प्रत्यय प्रतीक था ना अस्मदिति, वो प्रतीक के आगे था अस्मत् प्रत्ययो अहम इति अध्यासस तत्र भासमान, और दूसरा वाक्य दे दिया अस्मत् अर्थस् चिदात्मा प्रतिबिंबितत्वेन यत्र प्रतीयते, ये दो अलग अलग, ये प्रथम मत था अवच्छेदवाद वाचस्पति को लेकर, द्वितीय प्रतिबिंबवाद। तो अस्मत् प्रत्यय कहने से अहम इति अध्यास अहंकार, तो अहंकार में भासमान अर्थात तो अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में भासमान, तो जब अवच्छिन्न हो जाता है अवच्छिन्न चैतन्य में भी चैतन्य भासमान हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि घटावच्छिन्न मृतिका, अभी हम जिस मृतिका को देखते हैं उसको कहते हैं कि घटावच्छिन्न, तो घटावच्छिन्न मृतिका जब हमको दिख रहा है, हमको मृतिका दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसी प्रकार की यहाँ भी कह रहे हैं अवच्छिन्न, वहां टिप्पणी दिया था तीन नंबर टिप्पणी, दो नंबर टिप्पणी अवच्छिन्न अहंकार ऐसा कुछ दिया ना, दो नंबर टिप्पणी अहम अहंकार अध्यास अवच्छेदन, अर्थात अवच्छेदन आत्मा का भान हो रहा है, अवच्छेदन जहाँ अवच्छिन्न हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा, ऐसा हम लोग पहले विचार करते थे अवच्छिन्न चैतन्य मात्र के जड़ हो जाएगा, वो जड़ में आत्मा का भान कैसे होगा? कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि घटा अवच्छिन्न मृत, अब यहाँ हम एक कल्पित अवच्छेद का आरोप कर दिए, घट बोल करके कह दे, किंतु मृत मृद ही है, चाहे वो घट रूप से दिखे चाहे पिंड रूप से दिखे, मृत मृद ही है, तो इसलिए मृद का कोई स्वरूप में वास्तविक कोई परिवर्तन नहीं होगा अवच्छेद का आ जाने से। और थोड़ा मतलब स्वरूप दृष्टांत तो देने के लिए, जैसे ये ट्यूबलाइट होता है, ये ट्यूबलाइट का लंबा मान लीजिए एक मीटर है, अभी हम उसमें एक अवच्छेद को कल्पना करेंगे दो इंच, अभी जो दो इंच ट्यूबलाइट है उसको हम काट करके बाहर ले लेंगे, वो प्रकाशमान दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, तो किंतु वही हम खाली कल्पना कर लेंगे कि ये दो इंच ट्यूबलाइट है इतना हम देखेंगे, वो हमको प्रकाशमान दिखेगा, दिखेगा। क्यों? वास्तविक ये जो हम वहां अवच्छेद को कल्पना कर लेते हैं वो वास्तविक कुछ करता नहीं, ये तो केवल हम बुद्धि में कल्पना कर लेते हैं, तो उसका जो प्रकाशमानत्व पूर्ण का वो प्रकाशमानत्व ऐसे ही है, हम खाली अवच्छेद कल्पना कर लिए। इसी प्रकार की चैतन्य में एक अहंकार को हम कल्पना कर लिए, तो अनंत अहंकार चैतन्य में कल्पना हो जाता है, तो कल्पना होने से अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य हमेशा कहेंगे, अहंकार अवच्छेद अहंकार अवच्छेदत्व ऐसा कहते ना बड़े बारे जी, अहंकार अवच्छेदत्व अर्थात अहंकार जहाँ अवच्छेद बना वहां उसी आत्मा का भान होगा। वास्तविक जब अहम बोल करके भान होता है ये चैतन्य का ही साक्षी का ही भान है, हमारा बुद्धि वहां कह देता है कि यह परिच्छिन्न है क्योंकि तुम परिच्छिन्न हो, यही बुद्धि वेदांत सुनते सुनते जब उसका संस्कार हो जाएगा हम क्यों परिचिन्न है, तो वही कहेगा कि हम परिचिन्न नहीं है, हम अपरिचिन्न है। ये बुद्धि का संस्कार से अहम कभी परिचिन्न हो जाता है, वही अहम ज्ञानी का अपरिचिन्न हो जाता है। ये बुद्धि का संस्कार बदलना है। बुद्धि में अनादिकाल से पड़ा है कि हम तो परिचिन्न है, हम बद्ध है, हम बद्ध है, ऐसे हम अनंत काल तक सुनते रहेंगे, हम मुक्त है, हम अपरिचिन्न है, तब हो जाएगा। अर्थात जितना हमारा संस्कार है परिचिन्न का, उतना संस्कार को हटा देना है। तो ये जितना हम सुनेंगे बार बार, वो धीरे धीरे ही हटेगा। उस साल सुनेंगे कि हम क्यों परिचिन्न है, ये बुद्धि निश्चय कर लेगा हम परिचिन्न नहीं है। यही जब निश्चय कर लेगा बुद्धि हम परिचिन्न नहीं है, जब भी हमको अहम का ज्ञान होगा तब तो कहेगा हम तो हम साक्षी है, हम ब्रह्म है। अंतर इतना ही पड़ेगा, बाकी तो जो रहेगा वो सब रहेगा। हम परिचिन्न है, जो बुद्धि है वही बुद्धि इतना ही खाली हट जाएगा, और हम जितना जल्दी उसको हटा दे उतना जल्दी ज्ञानी हो जाएंगे। बात इतना ही है। ये जो ट्यूबलाइट में 2 इंच जो अवच्छेद के उसको बाजू में करेंगे तो प्रकाशित नहीं दिखेगा। अब बाद में करने का अर्थ हमारा बुद्धि उसको निश्चय करके कर दिया कि ये तो परिचिन्न ही है, अर्थात उसको अपरिचिन्न से निकाल करके अलग दिखाएगा। मैं रामानंद श्यामानंद 5 फुट 6 फुट काला गोरा, अर्थात उसको वहां से हटा लिया। जो हटाए उसको भी जो हटाया गया अंश जो परिमाण माना है तो वो भी कल्पना मानेंगे तो भी प्रकाशित रहेगा। तो हम उसको कल्पना मान लेंगे तो फिर वास्तविक हटेगा नहीं। हम उसको एक वास्तव अंश मान लीजिए कि आप 10 पीस ऐसे जोड़ दिए तो भी एक हटा ले पाएंगे। अगर वास्तविक जोड़ा नहीं गया, खाली कल्पना करते हैं, उसको हटाएंगे कैसे? वो हटेगा ही नहीं वहां से। अर्थात वास्तविक ही अहम बोल करके चैतन्य से कुछ भिन्न पदार्थ है ही नहीं, खाली हम कल्पना कर देते हैं। आगे टीका में हम लोग देख रहे थे, संभावनांग निगमयति, वहां तो हो गया, अभी जहां पाठ चलता है। संभावनांग निगमयति लक्षण कह करके आगे संभावना कहते थे, अध्यास संभव है क्योंकि अनुभव में होता है। संभावनाम निगमयति, अनुभव में अर्थात तो अध्यास का संभावना है। असंभावना था कि इंद्रिय सन्निकृष्ट और विषय नहीं है, सिद्धांत कहता है कि आवश्यक नहीं है, तो इसलिए अध्यास संभव है। संभावनाम निगमयति एवं इति, प्रतिक्रिया एवं इति मूल में एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यासः अविरुद्धम्, प्रत्यगात्मनि अनात्मा का अध्यास अर्थात अहंकार का अध्यास, ये अविरुद्धम्। आगे मूल में तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते। तम एतम एवं लक्षण अध्यासम, तम भी कहते हैं तदपद व्यवहार करते हैं, एतम कह करके एतद पद व्यवहार करते हैं, तम कह करके अर्थात शास्त्र के द्वारा ये सब निरूपित तो होता है, एतद कह करके ये प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। तो होने से एवं लक्षणम अध्यासम, एवं लक्षणम यस्य अध्यासस्य स लक्षण अध्यास, एवं लक्षणम अध्यासम द्वितीय हुआ, एवं लक्षणम अध्यासम अविद्या इति मन्यन्ते पंडिता। तो अध्यास का लक्षण स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये लक्षण हुआ। हाँ एवं लक्षण, अच्छा हाँ एवं लक्षणम यस्य, एवं अव्यय समास क्यों नहीं होगा? होगा अव्यय जो होंगे वो समास का घटक पद नहीं बनेंगे, क्यों बनेंगे? अव्यय बहुव्रीहि समास का घटक क्यों नहीं होंगे? होंगे, जहां हम अव्यय भाव समास करेंगे, अव्यय भाव समास करने के लिए वो अर्थ होना चाहिए। जहां किंतु हम बहुव्रीहि समास करते हैं, हम अर्थ अन्य पद में लेना चाहते हैं, वहां बहुव्रीहि होगा, अव्यय घटक बनेंगे। अनेक मन्य पदार्थ थे सुनियो, किंतु प्रथमांत की मानते एवं प्रथमांत है, अव्यय प्रथमा विभक्ति नहीं होगा, उसका विभक्ति रहेगा नहीं, किंतु होगा नहीं क्यों? विभक्ति होगा, सब विभक्ति होंगे, वो विभक्ति लुक हो जाएगा, किंतु विभक्ति अंत है। एवं लक्षणम अध्यासम द्वितीय है यहाँ, एवं लक्षण अध्यास, इसको पंडित अविद्या कहते हैं। ये जो अध्यास का लक्षण हुआ स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये कार्याध्यास। अगर केवल आप परत्र अवभास ले लेंगे ये दोनों को कहेगा, तो यहाँ पूरा लक्षण, क्योंकि पूरा लक्षण का विचार हुआ, भगवान भाष्यकार पूरा लक्षण दिए हैं, इसलिए इसको कहते हैं, इसको अविद्या कहते हैं। तो जो कार्य अध्यास है तो वो अविद्या कैसे हुआ? अहंकार अध्यास कार्य अध्यास है, और अविद्या का जो अध्यास होगा कारण अध्यास, और अहंकार अध्यास ये सोपाधिक अध्यास है ना निरूपाधिक अध्यास है? निरूपाधिक अध्यास है किंतु कार्य अध्यास है। निरूपाधिक अध्यास क्यों है? क्योंकि तो भेद प्रत्यय नहीं हुआ, यावत कार्य अवस्थाई भेद भेद हेतु और उपाधिता, ऐसे कहा। जब तक कार्य रहेगा रहना चाहिए, और भेद का हेतु अगर होगा तभी जाकर के उपाधि बनेगा। अविद्या जब अहंकार का अध्यास होता है, अविद्या है किंतु अविद्या तो भेद का हेतु नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अहम इतना ही ज्ञान हुआ सुसुप्ति में जब बाहर आते हैं। जब फिर दूसरा भान होने लगेगा तब फिर ये भेद का हेतु हो जाने से उपाधि बन जाएगा, अहंकार उपाधि बनेगा किंतु अविद्या उपाधि नहीं बनेगा। इसलिए अहंकार का जो अध्यास होगा निरुपाधिक अध्यास किंतु कार्याध्यास, और अविद्या का जो अध्यास होगा कारणाध्यास। टीका में, ननु ब्रह्म ज्ञान नाश्यत्वेन सूत्रिताम अविद्याम हित्वा अध्यास किमिति वर्ण्यते इत्यतः। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश्य है अविद्या, तो उस अविद्या का विचार करना चाहिए। सूत्रिताम ब्रह्म ज्ञान नाश्यत्वेन सूत्रिताम अविद्वाम अविद्याम हित्वा, उसको त्याग करके अध्यास का वर्णन आप क्यों करते हैं? अज्ञान का वर्णन होना चाहिए, क्योंकि उसी का हम निराकरण करना चाहते हैं। भाष्य में इसके लिए कहा गया, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम, इसी को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं। टीका में, आक्षिप्तम समाहितम उक्त लक्षण लक्षितम अध्यासम अविद्या कार्यत्वात् अविद्या इति मन्यन्ते इत्यर्थ। आक्षिप्तम, पूर्व पक्षी आक्षेप किया था अध्यास के ऊपर, सिद्धांती उसका समाधान दिया। समाहितम उक्त लक्षण लक्षितम, उस लक्षण से लक्षित हुआ, कौन लक्षित हुआ? अध्यास, अध्यासम, अध्यास हो गया विशेष्य, उसके लिए बाकी तीन विशेषण दे दिए। ये अध्यासम अविद्या कार्यत्वात् अविद्या, अहंकार का जो अध्यास हुआ अविद्या का कार्य हुआ, होने से कार्यत्वेन अविद्या कह दिए। मृद कार्य घट, ये मृद कह देते हैं इसी प्रकार। अविद्या का कार्य हो गया अध्यास, अहंकार को अध्यास कहते हैं। अहंकार का अध्यास होता है, अध्यास भी अविद्या का कार्य, अहंकार भी अविद्या का कार्य। अर्थात अध्यास करना, अगर हम उसको ज्ञान और ज्ञानाध्यास लेंगे तो अध्यास होना, यहाँ ज्ञान होना, और जो अर्थाध्यास लेंगे, अर्थाध्यास किसको कहेगा? क्या अध्यास हो रहा है? ना ना, यहाँ अभी दार्शनिक में ये अहंकार ही अध्यास हो गया। ना ना ना, अहंकार अहंकार स्वयं ही अध्यास है, अर्थाध्यास। अहम ऐसे जो ज्ञान हो, अहम ऐसे ज्ञान होना अर्थ ज्ञानाध्यास। अहम जो पदार्थ, इसमें अहम करोमी, इसमें अहम का ज्ञान होता है, और अहम बोल करके पदार्थ का भान भी होता है। पदार्थ होना और पदार्थ का भान होना दो अलग चीज है। भान होना ज्ञानाध्यास, और अर्थ होना अर्थाध्यास। यहाँ अहंकार एक अर्थ है, एक विषय है, साक्षी का विषय बनता है वो। ये जो अहंकार विषय हुआ ये अध्यास हो रहा है, ये जो विषय अध्यास हो रहा है अहंकार, इसको कहेंगे अर्थाध्यास, और अहम बोल करके ज्ञान हो रहा है, साक्षी भाष्य हो रहा है, इसको कहेंगे ज्ञानाध्यास। आक्षितम समाहितम उक्त लक्षणम अध्यासम अविद्या कार्यत्वात् अविद्या इति मन्यन्ते, ये अध्यास को अविद्या कहेंगे। अध्यास कहने से उभय ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास दोनों दोनों ही अविद्या है। कार्य को कारण रूप से कहेंगे, कहा जाता है, क्योंकि वेदांत परिभाषा में विचार आया था ये सुप्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का दो कार्य होते हैं, एक हो जाएगा अर्थाध्यास वो रजत, और एक हो जाएगा ज्ञानाध्यास रजत ज्ञान, ये दोनों ही उसी अविद्या का कार्य है। तो यहाँ अविद्या का कार्य अध्यास, अध्यास करने से दोनों अध्यास ले लिया जाएगा, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, अहम इति विषय और अहम इति ज्ञानम, ये दोनों ही। विद्या निवर्त्यत्वाच अस्य अविद्यात्वम इति आह, विद्या का द्वारा निवर्त्य होने से इसको अविद्या कहा गया। वास्तविक अविद्या का कार्य है, विद्या के द्वारा निवृत्त होगा अविद्या, तो अविद्या कारण निवृत्त होने से अध्यास कार्य निवृत्त हो जाएगा, होने से इसको भी अविद्या कह दिया गया, क्योंकि विद्या होने से वो निवृत्त हुआ। विद्या जिसका विरुद्ध होगा उसको अविद्या शब्द से कह दिया गया, तो अध्यास का विरुद्ध विद्या है, क्योंकि विद्या अध्यास को भी निराकरण करता है, इसलिए उसको अविद्या कह दिया गया। कार्यों को कारणवाचक शब्द से कहते हैं। मूल में तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारण विद्याम आहु, तद विवेकेन, तद विवेकेन अर्थात तद निराकरणेन, तद निराकरणेन अर्थात अध्यास का निराकरण करके। अध्यास का निराकरण कब होगा, कहते हैं कि अधिष्ठान का ज्ञान, इसी को आगे कहते हैं वस्तु स्वरूप अवधारण, ये टीका में दिया। अध्यस्त निषेध है न, तद विवेकेन का अर्थ अध्यस्त निषेध है न, तो अध्यस्त यहाँ कौन है, कहेंगे अहंकार, और दृष्टांत में रजत, तो अध्यस्त का निषेध है न। भाष्य में का वस्तु स्वरूप अवधारण, टीका में इसका कहते हैं अधिष्ठान स्वरूप निर्धारण, अधिष्ठान ही वस्तु है जो वास्तविक विद्यमान है, इसी को विद्या कहा जाएगा। तद विभाष्य में तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु, आहु का कर्ता कौन हो जाएगा, पूर्व पंक्ति में दिया था पंडिता, इसी को अध्यास को अविद्या कहते हैं, और उसका निराकरण जिसके द्वारा होगा उसको विद्या कहेंगे, वही पंडित लोग कहते हैं। टीका में अध्यस्त निषेधेन अधिष्ठान स्वरूप निर्धारणम, विद्याम, विद्याम अर्थात अध्यास निवर्तिकम, इसी को विद्या कहते हैं जिसके द्वारा ये निराकरण हो जाएगा, अध्यास का निवर्तिकम आहु। तथापि अभी पूर्व पक्षी का शंका है, कारणा विद्याम त्यक्त्वा कार्या विद्याम किमिति वर्ण्यते, आप जो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा अवभाष कहते हैं ये कार्य विद्या है, और वो अविद्या का कार्य होने से उसको अविद्या कह देते हैं, आप अभी कार्य अविद्या का कार्य विद्या का अभी विचार कर रहे हैं, किंतु कारणा विद्या का विचार करना चाहिए जो कि विद्या के द्वारा निवृत्त होता है। तो तथापि कारणा विद्याम त्यक्त्वा, कारणा विद्या इसी को मूला विद्या कहते हैं, इसको छोड़ करके कार्य विद्या अर्थात तुला विद्या इसको क्यों कहते हैं, तत्राह मूल में तत्र एवं सती, तत्र एवं सती, तो तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं तस्मिन अध्यासे, अर्थात ये अध्यास जो हुआ एवं सती, एवं सती अर्थात उक्त न्यायेन अविद्यात्मके सती, ये अध्यास अविद्या रूपा होने से, जो अभी कार्याध्यास का विचार चला है ये अविद्या रूपा होने से, क्योंकि अविद्या कारणी का होने से अविद्या रूपा, ये भी अध्यास भी अविद्या रूपा हो गया, होने से आगे मूल में जो अध्यास हुआ ये भी अविद्या रूप हुआ, होने से आगे कहते हैं यत्र यद अध्यास तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते, क्योंकि पूर्व वाक्य में कहा गया कि अध्यास का निषेध करके या वस्तु स्वरूप का अवधारण करते हैं, अर्थात खाली अध्यस्त पदार्थ का निषेध हो जाने से वस्तु स्वरूप ऐसा ही ऐसा रह गया, आप अवधारण कर लिए, अर्थात अध्यस्त पदार्थ वस्तु स्वरूप का कुछ विकार नहीं किया था। अगर अध्यस्त पदार्थ वस्तु स्वरूप का विकार करेगा, आप अध्यस्त का निराकरण करने से वस्तु स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप से ज्ञान कहाँ हो जाएगा, तो विकार कर दिया है, तो इसलिए कहते हैं इसी को स्पष्ट करने के लिए तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास, जिसमें जो अध्यास हुआ है तत्कृतेन, अध्यास कृतेन दोषेन गुणेन वा अणुमात्रेणापि स स अधिष्ठानम, यत्र जिसमें अध्यास हुआ है स न संबध्यते, वो अधिष्ठान अध्यास का कोई भी गुण दोष के द्वारा संबंधित तो नहीं होता है। अगर होता तो खाली उसका निषेध कर देने से वस्तु स्वरूप का अवधारणा नहीं हो पाएगा, वो तो उसको विकारित तो कर दिया, नहीं हो पाता। अच्छा टीका में तो पूर्व पक्ष ने यहाँ एक प्रश्न किया था कि आप कारण अविद्या को छोड़ करके कार्य अविद्या का क्यों विचार करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। मूला विद्याया सुसुप्तौ अनर्थत्व अदर्शनात् कार्यात्मना तस्या अनर्थत्व ज्ञापनार्थम तद्वर्णनम इति भाव। जो मूला विद्या हुआ वो सुसुप्ति में रहेगा, मूला विद्या सुसुप्ति में रहेगी, मूला विद्या तो ब्रह्म ज्ञान से जाकर के हटेगा, तो सुसुप्ति में भी जब तक अज्ञानी है तब तक तो मूला विद्या रहेगा। तो सुसुप्तौ रहने पर भी अनर्थत्व अदर्शनात्, मूला विद्या का अनर्थत्व सुसुप्ति में कोई अनर्थ नहीं है, किंतु कार्यात्मना तस्या अनर्थत्व मूला विद्या जब कार्य रूपेण आ जाएगा, मूला विद्या का प्रथम कार्य क्या होगा, अहंकार, ये आने से ही अनर्थ होगा। ये अनर्थत्व ज्ञापनार्थम तद वर्णनम, कार्य विद्या का वर्णन किया जा रहा है, कारण विद्या का नहीं, क्योंकि कार्य विद्या को निराकरण करने के लिए हम विद्या प्राप्त करेंगे, ये विद्या कारण विद्या को नाश करेगा, करेगा, तो इसलिए हम कारण विद्या को विचार क्यों करें, जो हमको सामने में दिखता है उसका विचार करें, उसका कैसे नाश करेंगे। टीका में अध्यस्त कृत गुण दोषाभ्याम अधिष्ठानम न लिप्यते इति अक्षरार्थ, जो भाष्य में है ना यत्र अध्यास कृत तेन, तो इसका आक्षरिक अर्थ कहते हैं अध्यस्त का किया, अध्यस्त के द्वारा किया गया गुण दोष के द्वारा अधिष्ठान में कोई लेपायमान कोई विकार नहीं होता है। एवं अध्यासस्य लक्षण संभावने उक्त्वा प्रमाणम आह, अध्यासस्य लक्षण संभावने द्विवचन है, लक्षणम च संभावना च इति, ये दोनों कथन हो गया। तो लक्षण संभावना और क्या कहना था, प्रमाण, अभी प्रमाणम आह, इसका अभी अध्यास का प्रमाण कहेंगे। पहले कहा था अध्यास अहम अहम अज्ञ इति, ये तो प्रत्यक्ष भान हो रहा है, तो अज्ञान साक्षी भाष्य हो रहा है, तो साक्षी भाष्य होने पर भी ये साक्षी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कहते हैं अभी प्रमाण पूछ रहा है, ऐसा तो साक्षी भाष्य है जो प्रमाण पूछ रहा है, क्योंकि साक्षी तो ब्रह्म प्रमा उभय साधारण हो जाएगा उसका साक्षी ज्ञान, अभी प्रमाण कहते हैं इसके लिए। भाष्य में तम एतम अविद्याख्यम आत्मनात्मनोर इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। तम एतम, तो यहाँ तम कह करके पूर्व वर्णित और एतम कह करके अभी जो साक्षात अनुभव, तम टीका में इसको कहते हैं तम अर्थात वर्णितम, जो अभी तक वर्णना कर दिया गया अध्यास, एतम कह करके साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम, तो तम एतम का अर्थ हो गया। तम कह करके जो अर्थात तो शास्त्र से आगम से हमको प्राप्त हुआ, भगवान भाष्यकर इसका वर्णना कर दिया अध्यास का, तो ये लक्षण और संभावना ये दो कह करके लक्षण कह करके जो वर्णना कर दिया गया, तो तम वर्णितम, वर्णितम अर्थात भाष्यकारेण, एतम कह करके साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम सबको हो रहा है। आगे मूल में देखेंगे, तम एतम अविद्याख्यम, अविद्या नाम है इसका, अविद्याख्यम अध्यासम, क्योंकि इसी अध्यास को पंडित लोग अविद्या कहते हैं, तो अविद्याख्यम आत्मनात्मनोर इतरेतराध्यासम, ये हो गया विशेष, अध्यास हो गया विशेष, इसको पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य का अर्थ टीका में कहते हैं पुरस्कृत्य हेतुम कृत्वा, इसको सामने में रख करके, सामने में रख करके अर्थात इसको आधार बना करके, हेतु बना करके, अध्यास को हेतु बना करके, अध्यास को हेतु बना करके क्या होता है, भाष्य में आगे कहते हैं सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार, अध्यास होने पर ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार होगा, क्योंकि अहंकार नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं है, अध्यास होने पर ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार होगा। और ये व्यवहार किस प्रकार की है, लौकिका वैदिकाश्च, लौकिक व्यवहार भी होगा, वैदिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार अर्थात शास्त्र निर्दिष्ट व्यवहार प्रवृत्ता। टीका में इसके लिए देखेंगे। तम वर्णितम एतम साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम, तो ये तम एतम का अर्थ हो गया। आगे पुरस्कृत्य, पुरस्कृत का अर्थ हेतुम कृत्वा। आगे है प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक वैदिक, उसको कहते हैं लौकिक कर्मशास्त्रीय मोक्ष शास्त्रीयश्च इति त्रिविधो व्यवहार प्रवर्तते। व्यवहार तीन प्रकार के, लौकिक जैसे अनयन नयनम गामानय कह दिया है लौकिक, कर्मशास्त्रीय अर्थात कर्म विषय का शास्त्र संबंधी अर्थात यजेत जुहोति इस प्रकार के हो गया, मोक्ष शास्त्रीय ये श्रवणम कुरियात इस प्रकार के हो गया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च इति, ये मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार हो गया त्रिविध। तत्र तत्र अर्थात ये शास्त्रीय व्यवहार में जो शास्त्रीय व्यवहार हो गया वो फिर दो प्रकार की हो गया। तो ये टीका में कहते हैं कर्म शास्त्रीय और मोक्ष शास्त्रीय, भाष्य में तो लौकिक और वैदिक दो भाग कर दिया टीकाकार, वैदिक को दो भाग कर दिए कर्म शास्त्रीय मोक्ष शास्त्रीय। टीका में तत्र विधि निषेध पराणी कर्मशास्त्राणी ऋग्वेदादिनी, विधि और निषेध इसी को कहेंगे ऋग्वेदादि अर्थात कर्मशास्त्र कर्मकांड भाग, और विधि निषेध शून्य प्रत्येक ब्रह्म पराणी मोक्ष शास्त्राणी इति मोक्ष शास्त्राणी वेदांत वाक्यानि इति विभाग। विधि निषेध शून्य तत्वमसि इत्यादि प्रत्येक ब्रह्म पराणी, प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म, प्रत्येक अर्थात प्रातिकूल्येन अंचति प्रकाशते इति प्रत्येक, प्रातिकूल्येन अंचति अर्थात जो हमको अति परिचित है अहंकार आदि ये सब जिस रूप से प्रतीत हो रहे हैं प्रकाशित हो रहे हैं पता चल रहे हैं उससे विपरीत रूप से प्रत्येक आत्मा प्रकाशित हो रहा है। ये अहंकार जो है वो परिच्छिन्न है जड़ है अनित्य है, उससे विपरीत रूपेण तो ये नित्य है चिन्ह मात्र है और सुख रूप है, अहंकार जो है दुख रूप है। प्रतिकूल्येन प्रतिकूलत्वेन अंचति प्रकाशते, ये है पंक्ति किंतु कहीं थोड़ा सा आगे, अच्छा हाँ ये बहुत आगे है, अच्छा अंतिम से पूर्व पृष्ठा में आप लोगों का पुस्तक में होगा, मतलब अध्यास भाष्य का अंतिम से पूर्व पृष्ठा में होगा। एक प्रतीक दिया है एवं इति तद विपर्येण इति, टीका में एवं इति तंच इति तद विपर्येण इति लगातार से प्रतीक है, तथा अंतःकरण इति और पूर्व पृष्ठा में होगा एवं इति प्रतीक मिला, अंतःकरण इति प्रतीक है मिला। उसका पर में है एवं इति, हाँ आगे एवं इति है, ये पंक्ति पूरा हुआ मंतव्यम, आगे है स्व प्रचारा मनोवृत्तय, आगे है प्रति, क्या पृष्ठ संख्या है 25, अच्छा 25 पृष्ठ संख्या में आप लोग देख लीजिए, इसमें है प्रति, प्रति अर्थात प्रातिलोम्येन, प्रतिलोम्येन अर्थात विपरीतत्वेन, अस जड़ दुखात्मक अहंकारादि विलक्षणतया सचित सुखात्मकत्वेन, प्रातिलोम्येन अर्थात विपरीतत्वेन, क्या विपरीत और किससे विपरीत, कहते हैं अहंकार से विपरीत। अहंकार का स्वरूप क्या है, अस जड़ और दुखात्मक, ये हो गया अहंकार, अहंकार से विलक्षणतया, तो अहंकार का लक्षण हो गया असत जड़ दुखात्मक, उससे विलक्षण हो गया सत चित सुखात्मक, इस प्रकार से अंचति, अंचति अंशुगत गति ज्ञानार्थक भी होता है इसलिए प्रकाशते इति प्रत्येक, ये अर्थात प्रत्येक आत्मा जो हम कहते हैं ये प्रत्येक का ये लक्षण ये दिया देता है, ये मूल संघर्ष शरीर का कार का ये श्लोक है तो ये देते हैं, अच्छा जहाँ पाठ चलता था। तत्र विधि निषेध पराणी कर्मशास्त्राणी ऋग्वेदादीनी, और विधि निषेध शून्य प्रत्येक ब्रह्म पराणी, प्रत्येक जो है वही ब्रह्म, तत्पर तत्पर अर्थात उसको कहने वाले तत्वमसी आदि वाक्य से, मोक्ष शास्त्राणी वेदांत वाक्यानी इति विभाग, अर्थात कर्मकांड और ज्ञानकांड ये दोनों शास्त्र में विभाग हो जाएगा। एवं हेतु हेतुत्व एवं व्यवहार हेतुत्वेन अध्यासे प्रत्यक्ष सिद्धे अपि प्रमाणांतरम पृच्छति। व्यवहार का हेतु हो गया अध्यास, और ये अध्यास प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ। अध्यास साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, अहंकार का अध्यास अहम अज्ञ इस प्रकार के अनुभव होता है, होने पर भी प्रमाणांतरम पृच्छति, साक्षात अनुभव होने पर भी प्रमाणांतरम पृच्छति। भाष्य में सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि, विधि प्रतिषेध कर्म हो गया और मोक्ष दो प्रकार के शास्त्राणि को दो भाग कर दिया। अभी इसमें प्रमाणांतरम पृच्छति भाष्य में आगे, कथम पुनर अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। आपने कह दिए कि अध्यास हेतु से व्यवहार होता है, अध्यास का हेतु हो गया अज्ञान, तो अर्थात अज्ञान जिसको है उसी के द्वारा व्यवहार होगा, अर्थात अज्ञ के द्वारा ही व्यवहार होगा। अज्ञ अर्थात अज्ञानवान अविद्यावान, अविद्यावान के द्वारा ही व्यवहार होगा, अर्थात अविद्यावान व्यवहार का आश्रय बनेगा। इसी को भाष्य में कहते हैं कथम पुनर, प्रश्न करता है अविद्यावद, अविद्यावद अर्थात अज्ञ विषयाणी, अविद्यावत विषयाणी, अविद्यावत विषयो ये शाम प्रमाणानम। तो अविद्यावत विषय, विषय का अर्थ आश्रय, अज्ञ आश्रय है जिनका प्रमाणों का, वो सब प्रमाण हो गए अविद्यावत विषयाणी। टीका में दिया है विषय इति आश्रय आएगा टीका में, अविद्यावत मतलब अज्ञ अज्ञ अज्ञ, और विषय अर्थात आश्रय बहुभ्री समास है, अज्ञ अज्ञ अज्ञ आश्रयो ये शाम प्रमाणान आश्रय आश्रय आश्रय। तो अज्ञ ही आश्रय बनता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि का, और शास्त्राणी शास्त्र भी अज्ञ को आश्रय आश्रय करेगा, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी अज्ञ को ही आश्रय करेगा। क्यों कहेंगे अज्ञ ही अध्यस्त मतलब अध्यास का आश्रय है, अज्ञ में ही अध्यास हुआ है, अध्यास जहाँ होगा वहीं शास्त्र का सार्थक्य रहेगा और वहीं वो व्यवहार भी होगा अज्ञानी में। टीका में अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता, अविद्यावान अहम जब कहेगा, अहम कहने से अर्थात अहंकार का अध्यास हुआ, तो अध्यासवान हो गया आत्मा, इसी को प्रमाता कहा जाता है, अंतकरण विशिष्ट अंतकरण अर्थात अहंकार विशिष्ट होने से उसी को प्रमाता कहा जाता है। स विषय, विषय अर्थात आश्रय, ये शाम अर्थात प्रमाणानाम, तानी प्रमाणानी अविद्यावत विषयानि, अविद्यावत हो गया अज्ञ, विषय का अर्थ आश्रय अर्थात अज्ञाश्रयाणी, अज्ञ को ही आश्रय करेगा ये सारे व्यवहार और शास्त्र। अच्छा, तत्त प्रमेय व्यवहार हेतुभूतायाः प्रमायाः अध्यासात्मक प्रमा आश्रितत्वात् प्रमाणानाम अविद्यावत विषयत्वं यद्यपि प्रत्यक्षम् तथापि पुनरपि कथं केन प्रमाणेन अविद्यावत विषयत्वं इति योजना। ये जो कथं पुनर है भाष्य में, ये प्रश्न परक है अथवा आक्षेप परक है, ये दोनों परक है। टीकाकार इसको दोनों परक दिखाते हैं, प्रथम प्रश्न परक करके दिखाते हैं। तत्तत् प्रमेय, प्रमेय का व्यवहार, व्यवहार का हेतुभूत, कोई भी प्रमेय का व्यवहार करेंगे, प्रमेय का अगर प्रमा नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञान होने से व्यवहार होगा, इसलिए कहते हैं प्रमेय से व्यवहार से हेतुभूतायाः प्रमायाः, सब षष्ठी है। प्रमेय का व्यवहार का हेतुभूत हो गया जो प्रमा, ये प्रमा अध्यासात्मक प्रमात्री आश्रितत्वात्, अध्यासात्मक जो प्रमा प्रमाता है वही प्रमाता को ही आश्रय बनेगा बनाएगा प्रमा, क्योंकि प्रमा तो प्रमाता में ही रहेगा। प्रमा अर्थात अहंकार विशिष्ट चैतन्य, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, इसी को प्रमाता कहा जाता है। अंतःकरण विशिष्ट हो जाने से उसको प्रमाता कहेंगे, और अंतःकरण उपाधि बनने से उसको साक्षी कहेंगे, अंतःकरण उपाधि होने से। अध्यासात्मक प्रमात्री आश्रितत्व, अध्यासात्मक जो प्रमात्री है उसी को वही आश्रय है, उसको आश्रय करेगा वो, तस्मिन आश्रित। प्रमाणानाम अविद्यावत विषयत्वम यद्यपि, इसलिए प्रमाण जितने हुए सब अज्ञ को ही आश्रय करेगा अविद्यावत विषयत्वम, क्योंकि ये प्रमाण तो प्रमाता में होगा और प्रमाता जो है अविद्यावत है अज्ञ है। यद्यपि तो होने से अज्ञ में प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब हो जाएगा, ये तो ठीक है। यद्यपि प्रत्यक्ष में तो साक्षात दिखता है, अज्ञानी ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार का आश्रय है। तथापि पुनरपि कथम, कथम अर्थात प्रश्नार्थक, केन प्रमाणेन, कथम का अर्थ केन प्रमाणेन, ये प्रश्नार्थक अर्थात प्रत्यक्ष तो हो रहे फिर भी अनुमान अर्थापत्ति इत्यादि से निर्णय करने के लिए केन प्रमाणेन अविद्यावत विषयत्वम, ये जो प्रमाणानि अविद्यावत विषयानि ये कैसे आपको पता चलता है, क्या प्रमाण है आपके पास? तो कहीं प्रत्यक्ष है, कहते प्रत्यक्ष तो ठीक है, इसको छोड़ करके और कोई प्रमाण है क्या अनुमान अर्थापत्ति इत्यादि, इस विषय का प्रश्न है। केन प्रमाणेन, केन प्रमाणेन तो अनुमान आदि प्रमाणेन, क्योंकि अभी जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है तो ये अविद्या और अहंकार ये दोनों साक्षी प्रत्यक्ष है, किंतु जो व्यवहार करता है प्रमा इत्यादि ये तो दूसरों को प्रत्यक्ष होता है। हाँ उसको ज्ञान हुआ क्योंकि उसका मुख लिंग देख करके तो जान लेता है, प्रत्यक्ष से जानता है, फिर भी और ये प्रमाण पूछता है। ये प्रश्न को लेकर के पंक्ति दिए, आगे आक्षेप को लेकर के, यदवा अविद्यावत विषयाणी कथम प्रमाणानि स्युः, अविद्यावत, अविद्यावत अज्ञ, अज्ञ को आश्रय करता है प्रमाण, ये कैसे होगा? क्योंकि अज्ञ को अगर आश्रय करेगा, आश्रय दोषाद अप्रामाण्यापत्ते रीति, आश्रय जो है अज्ञ है, अज्ञ अर्थात उसमें अज्ञान है, अविद्या है, अविद्या स्वयं दोष है, होने से उसमें जो प्रमा होगा ये प्रमा कैसे, ये तो अविद्या से दूषित तो हो जाएगा, उसको प्रमा कैसे कहेंगे? आश्रय दोषाद अप्रामाण्यापत्ते, वो अब प्रमा नहीं होगा क्योंकि अविद्या दोष से दूषित तो हो जाएगा। ते दोनों प्रकार की ये कथम पुनर् का ये अन्वय दिखाए। तत्र प्रमाण प्रश्ने, तो जो प्रथम प्रकार की उसका व्याख्यान दिखाए थे वो प्रमाण विषय का प्रश्न, प्रमाण प्रश्न अर्थात प्रमाण विषय का प्रश्न, व्यवहार अर्थापत्तिम तल्लिंग का अनुमानम च आह, अर्थात इसमें क्या प्रमाण है, प्रश्न पूछने से कहते हैं कि व्यवहार अर्थापत्ति अर्थात अविद्या को मतलब अज्ञानी आश्रय नहीं होगा तो व्यवहार नहीं बन पाएगा, और दूसरा है तल्लिंग को अनुमानम, तल्लिंग को अर्थात व्यवहार लिंग को अनुमान, व्यवहार को देख करके अनुमान किया जाएगा कि अज्ञ है, अज्ञ को ही व्यवहार आश्रय करेगा, अनुमानम आह। भाष्यकार कहेंगे इसको कहाँ से कहेंगे, कहते हैं उच्यते इत्यादि न तस्मात इति अंतेन, भाष्य में है उच्यते, आगे उत्तर देता सिद्धांति उच्यते, वहां से लेकर के एक दो तीन चार पांच पंक्ति के बाद, पांच पंक्ति अर्थात पांच वाक्य के बाद, तस्माद अविद्यावत विषयाणि एवं प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, मूल में है ना, वहां तक अर्थात शास्त्राणि च पशुआदिभिर अविशेषात यथा, मतलब वहां तक ये अनुमान देंगे अर्थात अर्थापत्ति और अनुमान से ये कहेंगे कि ये दोनों प्रमाण है अर्थात अविद्यावत विषयाणि शास्त्राणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि। टीका में जो अभी पंक्ति हुआ कि तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहार अर्थापत्तिम तल्लिंग का अनुमानम चाह, पहले अनुमान को दिखाते हैं। देवदत्त कर्तृको व्यवहार तदीय देहादिषु अहम ममाध्यास मूल तदन्वय व्यतिरेकानुसारित्वात् यदित्थम तत्तथा यथा मृद्मूलो घट, मृद्मूलो घट अर्थात मृद सत्वे घट सत्व, मृद अभावे घटाभाव, तो यहाँ अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि घट मृद मृद को अनुसरण करता है अर्थात मृद होने पर ही घट बन पाएगा। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं देवदत्त कर्तृ को जो व्यवहार हुआ ये पक्ष, तदीय देहादिषु अहम मम अध्यास मूलम, तो ये हो गया साध्य, तद अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व, तो अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व जैसे मृद और घट में रहा, अभी अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व ऐसे देवदत्त कर्त्री को व्यवहार में भी रहेगा। अर्थात तदीय तदीय देहादिशु अहम मम अध्यास होने से देवदत्त कर्त्री का व्यवहार होगा। अगर अध्यास नहीं रहेगा तो व्यवहार नहीं होगा। तो अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व ये जो यहाँ अनुमान दिए हैं ये अनुमान आगे फिर और मतलब दो पृष्ठा के बाद और व्यवहार होगा। यहाँ दिए ना उच्यते तस्मात, ये प्रतीक है उच्यते तस्मात, उसके आगे अनुमान है। तो ये अनुमान फिर दो पृष्ठा के आगे पूर्व पक्ष मतलब फिर ये विचार को लेंगे, इसलिए ये अनुमान का स्थान थोड़ा याद रखेंगे। उच्यते तस्मात ये प्रतीक के आगे ये है। इति प्रयोग ये अनुमान हो गया। तत्र व्यतिरेकम दर्शयति, ये अनुमान के लिए अब व्याप्ति ग्रहण कराने के लिए अन्वय व्यतिरेक दोनों यहाँ संभव है। अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ किंतु व्यतिरेक व्याप्ति दिखाते हैं भाष्यकार। व्यतिरेक व्याप्ति क्यों भाष्यकार दिखाते हैं? व्यतिरेकम दर्शयति देह इति। अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं दिखा रहे हैं? टीकाकार आगे करें, देवदत्तस्य सुसुप्तौ अध्यासाभावे व्यवहाराभाव। देवदत्त जब सुसुप्त हो गया तब अध्यास नहीं रहा, अज्ञान तो रहा किंतु अहंकार का अध्यास नहीं रहा। अध्यास अर्थात तो अहंकार अध्यास का विचार चला है, कार्य अध्यास का। अध्यास नहीं रहने से व्यवहार अभाव ये दृष्ट है। और जागृत स्वप्न ओर अध्यास सती व्यवहार सत्व ये अन्वय हो गया। तो होने से स्फुटत्वात अन्वय को भगवान भाष्यकार और नहीं दिखा रहे हैं। अन्वय हो गया जागृत स्वप्न ओर अध्यास सती व्यवहार सत्व, ये तो सबको दिखता है। मतलब जब सो गया था तब नहीं हुआ, क्योंकि जागृत हो गया तो व्यवहार करता है। तो अध्यास होने से ये व्यवहार करता है, और जब अध्यास नहीं रहा ये व्यवहार नहीं किया, ये व्यतिरेक हुआ। वास्तविक अध्यास नहीं होने से व्यवहार नहीं हुआ, किंतु ये सुसुप्त अवस्था जितना दृष्टिगोचर नहीं होता, अन्वय अवस्था उतना दृष्टिगोचर है स्फुटत्वात। इसलिए टीकाकार कहते हैं स्फुटत्वात अन्वय नहीं दिखाए, इसलिए व्यतिरेक को दिखाते हैं मूल में भाष्य में। देहेन्द्रिया उच्यते के आगे उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते। देह इंद्रिय में अहम ममाभिमान रहितस्य सुसुप्तस्य देवदत्तस्य तो प्रमातृत्व अनुपपत्तो, प्रमातृत्व नहीं होगा उस समय वो प्रमाता नहीं होता है। नहीं होने से प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते, प्रमाता नहीं है तो प्रमाण भी नहीं होगा, अर्थात कोई प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। अच्छा टीका में अनेन लिंगेन कारणतया अध्यास सिद्ध्यति, कहेंगे अनेन लिंगेन यहाँ लिंग दिया था अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व, अन्वय व्यतिरेक व्यवहार का अन्वय व्यतिरेक। अध्यास होने से व्यवहार हुआ, अध्यास नहीं होने से व्यवहार नहीं हुआ। अनेन लिंगेन अर्थात अन्वय व्यवहार से अन्वय व्यतिरेकेण, तो लिंग हो गया व्यवहार से अन्वय व्यतिरेक, क्योंकि उसका ऊपर में जहाँ उच्यते कहा था, उच्यते के पहले कहा था तल्लिंग का अनुमानम, उससे पहले कहा था व्यवहार अर्थापति, व्यवहार को लेकर के अर्थापति और व्यवहार को लेकर के अनुमान। व्यवहार को लेकर के अनुमान कैसे कहेंगे? अन्वय व्यतिरेक दिखा करके अध्यास होने से व्यवहार। तो यहाँ अनेन लिंगेन अर्थात व्यवहारेण लिंगेन, व्यवहार लिंग सीधा कहते हैं व्यवहार का अन्वय व्यतिरेक दिखा करके। हम लिंग का साध्य के साथ अन्वय व्यतिरेक दिखाते हैं, यहाँ अनेन लिंगेन अर्थात व्यवहारेण। यद्यपि लिंग शब्द से तद अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व दिखाया था, तत्पद से अध्यास, अध्यास अन्वय व्यतिरेकी अनुसारी हो गया व्यवहार, तो अनुसारी शब्द से व्यवहार को कहा जाएगा, इसलिए व्यवहार ही लिंग बन गया। अनेन लिंगेन कारणतया अध्यास सिद्ध्यति, तो व्यवहार का कारण अध्यास हुआ तो अध्यास सिद्ध्यति। व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्या वा, ये तो लिंग से अध्यास कारणतया सिद्ध हुआ, और अर्थापत्ति लेंगे तो व्यवहार रूप कार्य अन्यथा अनुपपत्या, अध्यासम बिना व्यवहार रूप कार्यम न उपपद्यते, तो कार्य अन्यथा अनुपपत्या कारण अध्यास कल्प्यते, तो अर्थापत्ति से भी हो जाएगा। तो उच्यते से पहले कहा था व्यवहार अर्थापत्तिम तो लिंग को अनुमानम, दोनों चीज कहा था टीका में उच्यते से भी, तो जो व्यवहार अर्थापत्ति प्रथम और अनुमान द्वितीय, पहले अनुमान को कह करके अभी अर्थापत्ति दिखा दिए। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय